Nema meni sreće bez nje, zato druže ne pričaj mi o njoj. Zar ne vidiš kako patim, znaš da bila sve je duši mojoj. Čuo sam i to me boli, da je tužna, da je nisko pala. Željela je mnogo više, pa je pogrešnima srce dala. Put do pala prekriven je dragim kamenjem, ponekad se sreća kiti lažnim znamenjem. Zato druže ne krivim je što je otišla, ani sebe što bih dao sve kad bi mi se vratila. Sam prošle noći, kako sve je isto kao prije. Blistala je sva u bijelo, ko da nikad tuđa bila nije. Čuo sam i to me boli, da je tužna, da je nisko pala. Željela je mnogo više, pa je pogrešnima srce dala. Kriven je dragim kamenjem, ponekad se sreća kiti lažnim znamenjem. Zato druže ne krivim je što je otišla, ani sebe što bih dao sve kad bi mi se vratila. Sreća kiti lažnim znamenjem. Zato druže ne krivim je što je otišla, ani sebe što bih dao sve kad bi mi se vratila.